بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نترى يكون نتيسة موزي رمضان mwaka 1446. Katika darsa ya manzuma manhaju alhaq lil'allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, tulifikia ubeti wa tatu. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala: nuqirru bi anna Allah la rabba ghayruhu ilahun 'ala al-'arshi al-'azim mumajjadu. Kama ilivyo hii manzuma ni manzumatun fi al-'aqidati wal-akhlaq. Na mwanzo الإمام السعدي رحمه الله تعالى katika beti hizi za mwanzo akatanguliza kuizungumzia aqida, bila shaka kwa sababu ya umuhimu wake. Akasema katika huu beti: nuqirru min aqarra yuqirru wal iqraru yatanawalu amrayn. Mtu kuambiwa huyu fulani akiri, na tunapotoa shahada tunasema nakiri. Hapa iqrar yagusa mambo mawili: tasdiq alqalbi wa idhanahu. Jambo la kwanza ni kusadikisha kwa moyo, kadhalika kujisalimisha na kunyenyekea. Ay nusaddiqu munqadina li hadha alhaqqi wal huda, bimaana tusaddiqisha tukiwa tumejisalimisha kwa hii haki iliyotujilia na uongofu. Tumesaddiqisha na kunyenyekea na kukubali. Bi anna Allah la rabba ghayruhu. Kwa hivyo sisi tusadikisha, tuakiri, tusadikisha na kukubali na kujisalimisha. Bi anna Allah la rabba ghayruhu, ay bi anna Allah azza wa jalla mutafaridun birububiyyati la sharika lahu. Kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni yeye peke yake katika ulezi, hana mshirika na yeye. Na ulezi hapa unaokusudiwa nini? Asema fahuwa al-khaliqu wahdahu, yeye ndiye muumba peke yake. Wal-maliku wahdahu, na yeye ndiye mfalme anayemiliki kila kitu peke yake. Wal-mudabbiru wahdahu, yeye ndiye anayepanga yote yanayojiri katika huu ulimwengu peke yake. La sharika lahu fi shay'in min dhalika, Allah hana mshirika na yeye katika chochote katika hivyo tulivyovitaja. Qala ta'ala: qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Qala ibn Kathir fi tafsiri hi aya tafsiri yasema yaqulu ta'ala qul ma'na sema ay ya Muhammad li ha'ula'i al-mushrikin billahi fi ikhlas al-ibadati lahu. Sema ewe Muhammad, waambie hao wanaomshirikisha Allah, waambie wanaomshirikisha Allah katika ibada, badala ya kumtakasia Allah ibada wakamshirikisha. Waambie hao wanaomshirikisha Allah kadhalika, watawakkul alayhi, katika kumtegemea si Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا محمد لهؤلاء المشركين في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء نتفوتي ململزي مونجيني أسيكو الله وكتييني ململزي وكلا كيتو يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري يندي أنيني ليا ميمي كونعم زاكي مبارك نفاذي ميمي أنيني بانجيا مبويانغو كتكهولي موينغو أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه سمتجمي إسبكو يبكياك نسرجي إسبكو كيبكياك لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر kwa sababu yeye ndiye mola mlezi wa kila kitu na ndiye anayemiliki vyote na yeye ndiye muumba na anayemiliki kuumba na amri peke yake subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mwanadamu aitakidi hili jambo kuwa mola wake mlezi ni Allah peke yake, yeye ndiye anayemhifadhi, yeye ndiye anayempa riziki, sasa hapa laje swali, kwa nini tena ampelekee mwingine ibada? Kwa nini aende kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampelekee haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kiumbe? Na hili ndio jambo la kushangaza kwa washirikina. Tamkuta mushriki anayemneemesha ni Allah peke yake, aliyemuumba ni Allah peke yake, anayemhifadhi ni Allah peke yake, kisha haki ya mola wake aliyemlea aichukua enda mpelekia kiumbe kama yeye, enda kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwogopa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya fanyika, wako watu wako namna hiyo. Sheikh asema, qala Sheikh al-Islam rahimahullah kama fi majmu' al-fatawa, والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. الرب اسم نيولي ملزي مومبا انيتو رزقي انيو نصور وجواكي انيو انغوزا. وهذا الاسم احق باسم الاستعانة والمسألة. نليومان وطونا متومي والله ولفكوه كيومبا وتومي جينجاني رب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البيت اجعل هذا البلد آمن. ربي جعلني مقيم الصلاة. نوح عليه الصلاة والسلام أكمويت الله سبحانه وتعالى ربي إني مغلوب فانتصر. كنا سيري كتكوتي كتمي رب رب رب سموك سبابه ليو جينا أمبال لنا حق زيدي كتكمت كتكم سادة نكمومب الله سبحانه وتعالى. Hili jina lina siri kubwa sana katika hili, sababu labeba maana ya mlezi mwenye kumiliki kila kitu, anayepanga mambo yote subhanahu wa ta'ala. Nukiru bi anna Allah la rabba ghayruhu ilahun, wal ilahu huwa al ma'budu alladhi yu'lahu wa yuhabbu wa yukhda'u lahu wa tusrafu lahu anwa'u al ibada. Na al ilah ni yule anayeabudiwa, aabudiwa kwa kupendwa na mja kunyenyekea kwake na kumpelekea aina zote za ibada yeye peke yake. Fahadha ar-rabbu alladhi la rabba ghayruhu huwa al-ma'budu alladhi laysa lana ma'budun siwahu. Kwa huyu mola mlezi ambaye hakuna mola mlezi isipokuwa yeye peke yake ndiye anayeabudiwa, ambaye hatuna tunayemwabudu sisi isipokuwa yeye peke yake. كما قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم. تزاما هapa imekuja amri ya kumwabudu nani? Rabbakum, mola wenu mlezi. Bimaana huyu mola mlezi aliyewalea nyinyi kwa neema zake kuanzia ulikuwa hauko katika huu ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala akakuleta katika huu ulimwengu, akakuweka katika huu ulimwengu. Unajua kuna watu wa ajabu sasa hivi huzungumza maneno wakajifanya wana akili kubwa ya kukanusha kuwa kuna muumba. Mimi nitakupa mfano. Kwa mfano wewe umelala kitandani kwako vizuri kabisa, usiku umelala kwa amani kabisa. asubuhi wajikuta kukongwea, umelala kwenye jala taka. Tasawara, umelala kwako nyumbani vizuri kwa amani kabisa, ukifungua macho wasikia vitunguu kumi, tomato wewe, mbona kuna kelele hapa? Ukifungua macho uko kongoea kwenye jala taka umelala, swali la kwanza kabisa utauliza nini? Mtu wajibu hapa, utajiuliza swali, kitu cha kwanza kabisa hapo utajiuliza nini? Nafika vipi hapa mimi? Sijuelewa, mashallah. Swali la kwanza juzi, mimi ninafikaje hapa? Mimi nalala kwangu, mbona niko kwenye jahala taka tena kongoea katikati? Mnafikaje hapa? Sijuelewa. Sasa ikiwa hapa duniani tu ukilala kitandani ukijiona kongoea wewe, wajiuliza ninafikaje hapa? Wewe ulikuwa huko ulimwenguni ukaletwa hapa, ujiulize mimi ninafikaje hapa? Sio, mwanielewa swali langu? Jiulize mimi hapa duniani nimefikaje mimi? Ikiwa sasa hivi uko hai, umelala kitandani, ukiamka ujiona uko sokoni katikati, wajiulize, mimi ninafikaje hapa? Kwa nini usijiulize, mimi nilikuwa sijaumbwa, siko hapa ulimwenguni, mimi nilifikaje hapa nikajiona niko ulimwenguni? Kisha swali linalofuata, alafu nafanyaje? Unaona, mimi nafanya nini hapa? Ushajiuliza na wewe, nafikaje, nafanyaje hapa? Kuna maswali mingi utauliza. Lakini kuna watu wamekuja hapa, pengine miaka 30 iliyopita alikuwa hayupo, hajazaliwa wala hajulikani atakuja. Kisha iwaja haulizi ninafikaje hapa, asema hakuna mtu anileta hapo wala si mimi. Hata huyu aliyetoka kitandani akaikwa sokoni pale, lazima atasema nitaka kujua mimi nimefikaje hapa. Na kitandani tu nakongoea. Kefi yule ambaye alikuwa hajaumbwa, hayupo, akaletwa katika hii dunia, hajiulizi mimi nimefikaje hapa duniani? Ilikuwaje kuwaje mpaka mimi leo niko hapa? Alafu kuwa nshakuwa hapa, kazi yangu nini hapa? Mimi nimeletwa kufanya nini hapa? Ama mmeletwa nichezecheze, nikimaliza kucheza niondoke duniani basi, kisha mambo yankusha? Lazima kuna malengo. Ni Allah akwambia, ya ayuha nasu ubudu rabbakum, alivyosema pale mbele ubudu, kisha sema rabbakum, awakumbusheni nyinyi wanadamu kuwa mimi ndiye niliyewaumba, mimi ndiye niliyewaleta, mlikuwa hampo nyinyi, nikawaleta hapo duniani, nikawalea kwa neema zangu mbalimbali. Ulikuwa katika tumbo la mama yako, hakuna mahali pa kuvuta pumzi. Shekhi, ushawahi kujiuliza, yule mtoto anayezaliwa akitoka tu kwenye tumbo la mama yake, ukimtia ndani ya maji yuafulia mbali, yuafa? Aliishi vipi katika tumbo la mama yake miezi 9 mzima? Tena aenda kupimwa, leo mtoto wako mashallah yuendelea vizuri sana, ana afya na havuti pumzi, kumbuka. Ama kuna mtu labda ataniambia kule ndani yovuta pumzi kwa wapi? Na yule mtoto nawaambia, ni saa ile ile iwatoka kwenye tumbo la mamake, mtie kwenye maji, mwache akae ndani ya maji, ataishi? Yuafa pale pale. Aliishi vipi kule? Mbona haya maswali watu wajiulizi? Wewe waruka tu, kuna muumba, kuna muumba, wewe una wazimu, haya mambo yafanyika tu hivi. Alafu ukitaka kujua kuwa anayepeleka ulimwengu si mimi wala si wewe, mambo mangapi ambayo wewe wajipangia hayawi vile unavyotaka wewe? Mangapi? Kama ingelikuwa huu ulimwengu mtu upeleka anavyotaka yeye, basi kungelikuwa na balaa sana. Wallahi kungelikuwa na balaa sana. Lakini kuna yule anayeupeleka ulimwengu. Wacha tuzungumzie ulimwengu kitu kikubwa. Wewe wafi anfusikum, nafsi yako jiangalie. Wallahi sisi hatuwezi kutasarrufu katika ule moyo tu peke yake, ndani nafsi yako. Huu moyo ukianza kupiga haraka haraka waweza kuzuia? Huwezi kuzuia. Acha hilo, tumbo lako tu sasa hivi ukala kitu ukaanza kuendesha, kwenda tu gari moja ukimbia tu, waweza kuzuia? Huwezi. Huwezi kucontrol kitu ambacho kiko ndani ya nafsi yako, huwezi control. Utacontrol ulimwengu? Subhanallah, haya mambo yote Allah ametupa ya kutuonyesha sisi kuwa mimi ndiye ninayepeleka ulimwengu, sio yote mwingine. Yeye ndiye anayepeleka ulimwengu. قال وقال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون. الله سمع نميمي لي ملوين ملزين لي وأمبا نيوى ملكي نيوى إفاذي نيوى بلكي أمامبوين ويوت بس نيابدوني ميمي مسيابدو فنجنيفيو. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص نين رسالة نروغي مزور رسالة كلمة الإخلاص يا الحافظ ابن رجب الحنبلي نزور رسالة رسالة نا الحمد لله ونوفيوني وصولة وينجي وميشري شيء. قال والإله هو الذي يطاع فلا يعصى. الإله نيولي أنيتيوى هاسيوي هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا وكم وغوبا نكم تكوزا نكم بيدا نكو نخف ورجاء وتوكلا عليه وكم ترجيا نكم تجميع وسؤالا منه ودعاء له نكم وامبا سبحانه وتعالى. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. نجمبو إلي هستيلي يويوتك بذكي اسمك والله سبحانه وتعالى حتى سكو موجة الحمد لله ويزكم كنيشة متو توحيد أتي أسيما من بريا كبوري أنزكم نينيكي أميتي لو نوزيم وين منا مهمبا لنيومبا بان نينيكي أميتي أنفنينيني إلي أنيبكي تغاني atimaiti fula wali wake yeye kule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa alikuwa ni wali basi kweli, awe wali kweli, basi ule wali wake utakwenda kumfahamu mwenyewe, hautonifahamu mimi. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wewe chuma wewe sasa, kabla huja kwenda huko sikuangalia wenda kumpelekea. Wallahi kuna watu naleta na kushtakia mimi. Wamshtakia nani? Maiti. Wamshtakia nini maiti? Kuna watu miji khurafi yafanya hivyo, mtu enda kwenye kaburi mimi na kushtaki. Kuna mmoja, kuna msikiti mji fulani siutaji, ule msikiti kulitokea mzozo baina watu wa sunna na makhurafi. Wale makhurafi wakashindwa ni yule msikiti ukachukuliwa na watu wa sunna. Watu wa mji huo si watu wanatoka nje, ni wa pale pale, wamefahamu sunna ule msikiti kuna yale matori matori kana kule. Na kaangalia ni makini kila siku tuzidi fahamu. Na sisi tuamini kwa Uislamu kili zao, leo utamdanganya kifahamu atawaacha hayo mambo. Kuna mmoja katika wale mashehe, kijana mmoja alikuwa akisoma huko aniambia, amenieleza yeye mwenyewe, asema namsikia hivi na masikio yangu, yuko kwenye kaburi pale, sema tumekuja kushtakia mawahabi. Ah, mawahabi watuchukulia misikiti yetu, tukushtakia bana. Kwenye kaburi tukushtakia bana, awafanyaje wa mawahabi? Sema chukua mzindo, mtashinda kesi kokotini, msotafuta wakili mzuri nyinyi, kati kutafuta maiti akidemu mzima, alafu akupe nini? Na hawa jamaa ukitaka kujua akili zao punguani, hawa waabudu wa makaburi hao. Niwahi kueleza tukio katika North Africa kule, hizi nchi Algeria, Morocco, wako watu wao. Sikumbuki ni nchi, nimesoma hili tukio, nimesoma kijana mmoja alikuwa yuwauza vitu vya second hand, ana duka lake. Tafuta hivi auza mlango ambao ulikuwa kwenye kaburi fulani, ile geti, ile mlango ile yuwauza kwenye duka lake vya second hand. Elewa? Yaani watu waenda kule kwa maiti, kuna ule mlango kwa mlango fu. Yeye kaung'oa ule mlango auza. Si jamaa wa kumvamoza wa shanga, mlango nani anauiba? Wakampata huko. Jamaa wakaji kweli, wewe mwizi mkubwa, wewe ndio unaiba ule mlango. Tibuni ngojeni na nini mlango kule, sikuiba kuomba chake ni mwenda kumbe, mimi naomba mlango, maiti akanipa mlango nikaubeba nenda kuja kuuza, ubaya kuliko ule mlango. Namwambia hivyo au utamjibu hujajiona mjinga? Mtu ankuambia hivyo utamwambia nini? Ukimwambia wewe sasa nyinyi mwenda kuomba vitu vikubwa tu, mwenda kuomba vituko kule, mwenda kuwashtakia haja zenu mbali, nyinyi mpaka kule mwenda kuomba kule, kazi zinaharibika, mwenda kuomba kule. Mimi nimeomba mlango tu siku moja nikapewa, mwani uni uhasidi ndio nauza huu mtaabudu wa makaburi. Tukue milango isha tuwa msisi tunaomba mlango ili mjione wajinga. Na huu mfano kama vile Ibrahim alayhi salatu wasallam alivyovunja ile masanamu akamwambia nini, bal fa'alahu kabiru madha fasaluhu min kana wallahi fasaluhu min kana wa ulzeni umulizeni mtu yeye ndo alifanya balaa zote. Amekasirika leo akawavunja wenzake wote wale wadogo wadogo, muulizeni kama hiyo zungumza wajibu. Wallahi Ibrahim alikuwa wajua kama wapo kwenye makosa, faraja'u ila anfusihim faqa innakum antum adh-dhalimun, wakubali kuwa sisi ndio makosi hili. Salala sanamu tudu bwana, hasikii hachote. Yani haya masoti yalivyokuwa yavunjwa hayakuweza kusi zao, yatakuwa wewe upate na madhara ama yatakuletea manufaa, basi hivyo hivyo maiti hawezi kukufanya kitu. Kwa hivyo hakuna sahihi katika hivi. Allah yake aka makhluqa min umur allati hiya min khasa ilahiyya. Kwa hivyo yeyikisha kiumbe chochote katika mambo anfa Allah ila ikhlaq katika kutamka kwake la ilaha illa Allah. Haini Islam kana msiku Allah tampelekea chochote katika ibada siku Allah ameivunja ile la ilaha illa Allah anaitamka. Wa naqsan fi tauhidi, nguvu kwa ka tauhidi yake. Sheikh akatafanya taadika hapo chini akasema kadha fil asl wa sawab an yuqal wa dhan li tauhidihi, ni kuchangua nguvu ni kwa tauhid. Asema wa li hadha al ishtibah hal ba'd ahli al-jumla 'inda ghayfana ibn rajab, yani mtu kuofu ama ni kuchangua huwa tauhid ya hari. Fa kana fi min 'uti al-mawqi bihasab ma fihi min dhalika, angalia mja awa ni muabudu wa kiumbe kama yeye vompelekea kaizi ibada. Wa hadha kulluhu min furuhi ash-shirk, na vyote hivi ni katika vitagaa vya shirki, ni katika matawi mbalimbali ya shirki. Fal ibadatu, hapo mwisho wa maneno ibn Rajab. قال الشيخ فالعبادة والخضوع إنما هي للرب العظيم الخالق الجليل تبارك وتعالى المتفرد بالربوبية العريك له، ويجب أن يفرد بالعبادة لا ند له. كيف عبادة كنينيكيا أبكي وملم لازم تكفهم بكف بكياك أمني بكياك أتكو لازي أنا مشركنا إيه ويبني واجب أبكيشوي كتك عبادة هنريكنا إيه. على العرش العظيم، هذه صفة للعرش هي نشيء الله، والسقف المخلوقات وأعلاها وأكبرها. كلا كيت تشانزي عرش نديو سكاف يفيوم بفيوت يعني حق بجوية بياك يكو الله سبحانه وتعالى نديو كيوم بيسا نديو شوت. والله هو وصف بالعظيم أمي صفة كون الله أنه أكبر المخلوقات وأوسعها كسوب نديو كيوم بكوبا كبيسا كليتوبانا زايد يقولي كشوتي كينجي. والما أمانها ما هذا الرب على العرش العظيم وأن يليق بذاته وكاله وعظمته كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من كتابه. والله سبحانه وتعالى بشياك كما إن فلنغانا نوكفواك كما إذا من يجب سبحانه وتعالى فاتكذاك كتاب شاكي قال الرحمن على العرش استوى هو أبو يا عرشياك سبحانه ستة الكريم استوى على العرش. الله يكون جوه ياك سبحانه كما يفسمز الله تنم أي له المجد والثناء دي أنا يستحق وتكوفنا نص وفد تبارك وتعالى نا الله دي أنا يستحق وتكوف يبك ياك. والما هو السعة جوف والمجد أي له التدواء الواسع الذي لا حصر له ولا إحتمال الملك وتكوف نصيف زي سبيسا أم هو زيك ذبيدة ياك زيك ذبيدة. وقد قال صلاة والسلام لا أحصي ثناء أنتك على نفسك تزيك ذبيد فزاك صفة صفة زاك نين كم لبجي سرعان كهوني وبيتي وتاتون إن شاء الله زيلة بيت بوبي تشكوها زيدي موجة إن زيلة كريف كيلوغو إن شاء الله تشكوها بيتي موجة وتليزة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله فيك.